بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خواي قوري برحمو بزي خوند نوي الشعر فرلا آموزگاريو نصيحتو ران ما يكاني خوالي خوشبو كاك أحمد مفتي زادا لدفتري دوما. بسم الله الرحمن الرحيم. سرودي منالان يا ريغي سراد یاران جمن لو صحرایا چه صحرایه لباس نایا هاوتای نیه لم دنیایا خاونی بانگیشتن خوایا عزیز و خوک و آدی کرجو کول خوتی بو بادی ریگه سر راس بگرهادی لحیلی راس و چپ لادی لهیچ ملبنده نگرسی لدرک و دالان نترسی لخوش و تاله نپرسی هرچند تو نیت بیتو برسی ننکینی رگا کم دورا مردن آخرین سنورا بووی عقلی سوار سورا هر وقت لم جور بو او جورا لوی میوانی خواجیانی لخزمت پیغمبرانی جگه آوا هر وچانی حمو دنیا با قربانی. دوسانی 63 شعری شمارسی ماملی لخسار گری تمن بو سفتاحی کوت و زنجیره اتا قلو ملی دل لبرا توجم و تکان نگا توجم و فریا و عمری بهیزی چلون درینه خوا بیتکانه گنجه لکان. شعر شماره 4 چفتر رف بم همگه باری قرسی خطا و چفتر رفتوا چون کور و کولوار نبی کولی دلی کلول آوی حیاتی رحمتی تو مرهناسیه با تگروی وشک دلی نقمی کول خول. شعر شماره 5 کلام پوش رابردو اگر لخو پسندی تیگی لی ورده و بی تواوی لاشی خوریا خود خواهی اگر نبی قصو کرده و راز وک باسی کلام پوشکی دشتکی. شعری جمار 6 خو خونجانن هر تا روالت و دلی باشتر بخونجنه زورتر کلاسی درسه قطاوی اکا تیار سا شرمی سپلایی در و جورت گریت بر تا روشنی لرو چنی نویجت کهوی تکار. شعر جمار 7 حسامخا تاوی تی فکره چون بتاو هات نوچون او گشت خوشون دا خوش وقتاو خیال صد سالی ترت ما بی با دنیا و اویش هر واسه دسا پسا مخا بول زوال. شعری جماره 8 جوتیاری بفهم با دنیا وکو تاو تیتو بتاو تی اپاری آمان نکی بتاوی خو بفروشی جوتیاری بفهم با توی دنیای خوشویست بفجینی خاکو با بری تکوشی. شعری جماره 9 او ریکی تو ام لدوینه پشه و او لسوه من خمی هیچو پوچی ایساما آخ که کم تر خمی و خلیس کانی دوینه ایسا پاونی پاما یانکم او ریکی تو پاسای دوی کمو ایسامو لمولاما. شعری جمار 10 بو پیشوازی تو گر لبو پیشوازی میوانی که گوری خوشویست هولدن بیرو برو جاو جولو دزگا جورکن من لبو پیشوازی توی نازی زلو ما قلشکین کاولی که انفرادیم هن بی آوندو روان. شعری جمار یانزه شعری خدا اتوی شعری خدا اجنوشکینی دیوی خودخواهی چی دیلی هوایه یا نکم سربرزو گوری کی سرم سرگردی وا جبریل ابیت یاوری لای خوای بخلکش یه اتو عیسای دواری بی بشارت بی. شعری جمار دوانزه من چیم هیا ما قلگل اربا پیدم و دزگای بزرق و برق ملقی و خو نینو امو او سر بکن من چیم هیا پسندی زلی زور و زیرشکین مرگیانی دیلی لاشی لکبخانی لبن. شعری شمار سیانزه آسیاو بنوره مردم مغا برتانو طولکی ارباشت فکری خود عیبت زوره لبرا تانو تشر لخود با وک کردوتنی آسیاو بنوره. شعری شمار چوارده شرمزار پاخستگی پلی وره بردوی کلی هوا ری ری کی خواله کیو خلیس کی هوا جکو ای شرمزاری لای تو خوم خومو کردوام بو خزمتم بدینی خومو بندکانی تو. شعر شماره پانزه ولامید فیل شیطان خنکاوی بینکی گنکاوی زقی هوز تو چیو لشوینی ریگ بران ریگ کوتنی جواوی تفی کنفتی لشیطان تکانی دام ای تفل خود ککوتیشون هیلی دجمنی. زستانی شسوسی. شعر شمار شانزه سری سرداخا روی زردی شرمزاری لوجهت وجهیا چون رود هیا هلینی هلی هیلی هولی لار دا خسری سرت لخمیهی چوپوچیا بحری کرم کویت کرم بشکلیت هجار. شعر شمار حوه فرستی جین یا کونچال او دمی از فردیان کردی تو چون هر کسی بو باری کارو باری خوی چون ابی حالت که یعنی خوشویست بی تولای کن چالی پاری خوی گر خراوت زور نبو بی تو نبی لایقی تولو سزای پاش مردنی چون بترنجی تتنگی بی تکان مردنی شنی زو بزو ناقد چنی. یعنکم تا یان لبرت یانی خود خود مده تقصیر و یخسیری گناه فرستی جین حیف فیروت پری حیف ببیا از فری تیری گناه مرگی ناخا فل لریس نیلی دلت شوینی ظلم و عزیتی مردم کوی عمری دنیا او ننایی نیسرت بو خیانت کر بمردم دانوی. شعری شماره هجده جیانت داشوره گیانه چه خطات هبه چنت بی مالی زبنت لخوینی خلکا داشوره لچلکو زوخ جیانت تا توبه و داچلکان بکلکا. زمسانی شسوسی. شعری شماره نوزده ننگ جینی وک حیوان خوشویستم خوشکم برام رولم عشقی دزگاو خوان کس نبو انسان دست لعیش و نوش حل گرا ننگا جيني وك حيوان بو مسلمانان چون دلت بروايي ادا ساسكي مالو دزگاي جوان فردخو ميزان صد هزار كورپي ناس كي ساوا جير خريان خاك يا شرينم ناك چون اويني رجواب كي بوسر خواني رنگاو رنگ خوشويسان دن چند دای كي رولا نخوش ماتن بو دو تي كي خاو يا نچوري آو چون دلت بی بو بر یخو دستت قلب جن کی گل لم چلو لو چل هل ورینی صد گل لسر کوشی دای کی دل سوتاو برسیتی هر تاو خوجیان لای تو نک دوسی روژا کاتنی هول بی عیش و نوشی کی خل پرستی پستت اکا اتکا تا لتك حيوان هاو بلو هاوشان تو ازاني ريبواريو ناكاو چولكي كوليت بو قلاي سوزيت بو كويل ليت جوان نيه ويلكي خلقي جين فيرو پاش روجي خو گر پيار سيخو بر يكاكشان جيني ميكروب تا هنگو دعباي وا فاصلي هشتا زور تر زوري گربنو ريبو جيني هنگ تاتو گش لهر لاو تنهاو دنگي گاگلي گرگي بو يكي كان بي چون نپرسي تو لوگ مظلوما گر لإنساني ايجي نازاني فرد کین دزگاو خشل و زرق و برق دور لروت وابیت بان بوابایت یا نکم جار جار نخت جیرانا جین داماوان بین برچاوان مولا النازی ناوراس زورتر باوکو وابی باو بتوی دابی کی کی هرشت حلمه فرشت هی نداریکا بش هجاریکا ساورا یا نیجین مسلمانین یا بپای ایمان چون علی قرآن بین لبر خاطر دین و داماوان ری خدا پیوین ری کراز پرکین خو ازانی دینش لبو خلکا تا نمین لار جینی بانو خوار تو اگر دیلی پوز و خوشی بی بو بشرکاری باری سرباری برحلستی نفس جهادی توش نکشلو جار جار وکلتک خونکار جحری نفس استکبار و اطرافا یعنی فیز و ناز خوان و دزگای ساز توی مسی خوشی و دعی زل خوی چت ظالمی ایتر جا بلین کمتر زحمتت بو خوتا نبو مردم چند تقالاش بی خوش بکشتن دی تا با اودو درده گرفتاری پوچ گیانی من شرلتک دجمن بو چه چست دردو نگبتی ظالم زرق و برقی جین خو بزلزانیم گیانکم یا میج مسلمانم یا اگر ایجی ریکو راس بیجی دل بتینو گشکا با عشق خوا پیغمر قرآن عشق داماوان دینی تو رحمو حول رزگاری بو هجاران بو نداران فیل داوی خو روت های بیجی من مسلمانم اهل ایمانم پیشوای گورت گش با آوات بون مالی پیشکش کن هر لگن تارن راخری باشی وک حسیری زل گوشه مالی باخ یکی خالی لشکری ساز بو جنگی استعمار ما چکاتو ریش دستی زحمت کش فرشی خولو نانی لسر داوین وك حمال وشوان وكريكاران گر به آواتی خوشویسی لای خواه محمد بی بخفت بمری باری عیش و نوش باری فیز و فوز جوان و جیرانه حل گرودانه تو لکوی و کاتی گیانلا چاکان بین پیشوازت ببنها و رازت اروکی برده نفس و شیطان هر حلقونی بو خود بخمی اومد او دمی کوبون و خراب و خاست جینی خوشی پار بی بجاری مار گر لحالم پیغمبری عزیز نارزا و تال بی یا پشی و حال بی زمسان شصوصی شعر شماره 21 دجمن مکشو لبان اگر انسانی و دلسوزی انسان دجمن لمردم مکشو لبان وهاب ایمان هاوریت تیار که پی گشتی نبی دروژ جیان و نزانه گر آزاری کی دی یا تیک چو نظمی دزگاو سفروخوان لکیسی چوا بزانه هرچن تقالای رزگار نکا هجاران او هر بجزای خزمتی اگا زورتر لطومی به هزار خرمان دنیا بو ابددانان آسانا بلان ببلاش هرزان و گران شعری شماره 22 تا طول چمین وی حیطور رولم نکوی تا تخنی پیسی تا طول للات ابیت شربت تجوان و مناری هوشی خود بی جاری نکوی بی لقرخت کم کم بکسن گرو ابیدل حل مگرب رو خرا و هنگاو کسنو پسنی للا یکی که بی بش لدوچاوی تیگین ماو کاتی که دوچاوی معرفت خود گوجی لمرو ابی بجیری تا طول چمین وی های طول کم طول اچمیت و بپیری هر او نمرو بگنگ رو بو خوی گور و شار خوی گوشه دو کل اکره بپول ای خوا وک بونی بهشت حل بلوشه دل خوت بشر و های لیه آواتی زیانی خوی بخوازه دزگای لحقی حتی و داماو سازکاتو کچی بخوب نازه شعری شماره 23 بچی خو حل اکیشی پرکیشی اکی خو حل بکیشی بپولو جلو سفرو دیواخان کبش هزاران روتو برسیا هرچند خویشت بی بخطا و تاوان شعر شماره 24 دعیه مفروشه بپی جلو برگ نرخی اگوره بار بری گن بار گینی قوشه رولم تو آوا خود لدق داوا اگر پیناچی دعیه مفروشه شعر شماره 25 خو خوارتر بگیره لرحمتی خواو بزحمتی خلق اگر انسانی بویی با انسان جا اگر جیرو نمکشناس بی کو خوارتر اگری هرچند بچیه بان شعر شماره 26 گروگال چتا شاعر گروگال چتا وک منال هلکا وک شمال بیکا گالا گال گرگل هزاران رانگل به هوال هیچ ناکا سرتو بولا بیکا قال شعر شماره 27 بدعای کتک باران ناواری دعای کم ذاتو کم ترخم پوچا هانای به هورتو بری جوتیاری با آوات راسو ناوی باریلار بدعای کتک باران ناواری شعر شمار بسوهشت ري راسو درسي خزمت گرکت مردم دم نتقینن بو فیل و درو جوی نتقینن به به نکن بو ناراوی درون بو آفتی فام سر نلقینن لدردی عقل و دل آگایان که وایان تکان با خو وشکینن لبرابن که دجمن لدرون تیک دنو پایی باش بروخینن برمال و برمال درمال و درمال پاش تکان دنی جور حال تکنن جمنانی در نوچه شیطانن لبرابن که خوی بشیوینن ار لجور مکوی شیاطین تیک دی لسرت زال و زردار نمینن دجمنانی در لطلتی شدکن نتوانن سرت پیدا نوینن وانبی دنیایش جیروبان بکن هر لنای نا حق خو ارتینن گرگی کی ناسرا و تفرتو نابو بو گرگی کی ترسر اخوینن اشبی آخری لترس یا تماع دسی تسلیم بو دجمن حلینن هیچ کام لوانش نبو هر خوتان عهد و پیمانی خوتان اشکینن بیدس درونی و در ناکوی درون تان کاتی دستشون انوینن لعنتو نافات ایست لزوردار خلق انجا لسر خوتی ارجینن چه عقلا ایسا حلکی آگری سوزی خلق لخود حالی گرسینن بکوی تسر جیان مردی لتونی ظلم و زورت خزینن شعر شمار بسونو گوجی حسود ام همگ نعمت مادی و معنوی خوار جاندو یبو خاص و خراو لتواو عالم حسودی اوی بخزم و آشنای دستدار یا خوشناو تاوان کسی والناو گشتا چس مرهر نزیکی توی چکولی خا زمسان شسوسی شعرش مارسی آمان لدرو لتک بدرو گرو بومرو لخوی چیشیوی ری راسو درو لادان لراسی بو درو زورا تنانت بقل لچاو تابرو شعرش مارسی و یک میلان ملت خویلی کوی ارخوت لزمری انسان ازانی بخاون فام و ایمان ازانی میلان ملت خویلی کوی بگرگ شوی گرگان شوی شعر شمار سیودو دل بهوشت خوش مکا مخلطا گر لهوشت و بدروت تاوی سرسام بمینم و گمبم واقعیت بوانه نا گوریه توی اگوریه تو باوری مردم شعر شمار سیوسه عالم گنبه تو ورن نابی لهوس باسی کس مکه بخراو چه لخاص و رنه چه بدناوی عالم گنبه تو ورن نابی بدمی صل بحر گلاو ناوی شعر شمار سیوچوار مالی هر کوی اکیتو مالی کنا اکیتو هر کوی اکیتو آخری نگبتی خیزانو مشقال زمی بو خود ابی شعر شمار سیوپنج میراتی فرا او مالا هر با حلپا و زوری اکی چیه نگبت بدوی خوتایا بلاس بو جنو منو میراتی زور بگا تا کسان کم ابی نبی بویان بهوی و باری وکو بومرو چبال شعر شمار سی و شش لتر أخويتو سرمس لنو تدور أكفي لتر أخويتو لوشك أخفي تخوا أرأوت بي زندجيا فرقي ميكروبي لتكتوشيا شعرش مارسي يحف لا يتوبي كيتوا چی خاص و خراوه گشتی خزمت کن پیم هرچی زل و معقول بشه لنده سو پیم با خاطی بهشت به نسل و لجیم گشتی بفدای لای اتو کی تولیم شعر شماره 38 گیانم گاو گردونی رید کولیکی کلول و کیلی کولی نوجه لمکا و لخستو یک لابونی لپی یانم لبری پیت بگاو گردون بی کیلا یک وقتوی هواری پرسی شعر شمار 39 لبار قلاو ناسزا گری عزیز اگر سعادتی خلقت اوی براس کارت نوی ببار قلاو ناسزا لخلق هر نخت دل ببستی بنافات و آفرم بارت ابیت قوش لخوت و بلا لخلق شعر شماره 40 لپاکوتو بم قلقاچی قلبی قلب وکوا هیزی روین برو امولاما شعر شماره 41 دلکز مبا هروا کسی بدو کلو چتوا گرو ابی حل دی لموچیاریو درمان اعتیاد خلکیش ابی کدل بنی ناجورو گن ببن پی کز مبا نکن کل هولت بچاکیاد شعر شماره 42 کارت بقسی خلق نبی گر خیری خوتو خلقت اوی یا نکم ابی کارت بباری بار قلاو ناسزا نبی شعر شماره 43 سرشوری هوا و هوس مبا عزیزی برای اگر وراس خود خوش اوی وریابا وهاري بكبيت حل نكوي سرشوري هوا و هوس مبا مردن هات صد سالي جيان وسخيارك وخوي زوساني شاسوسي شعر شمارة 44 كليني غوريچا بمباري جياني إيسا وقر نكري تيغي كچلون خوش و ناخوش سوي تی فکرا که هیچ نبی دوای اسپردا وک هبو دوار یان و ترمد بکوی هاوار که کلینی تنگی گوری چه نجی هولو پلقا جیو نجی هاواری بو حالا و چند ساعت جیان لیتناکا صد سالی هوا و هوس و جحری ماری شعر شماره 46 مردم مکه ولوتی تقليتت وخلق تماشا چيگل اكات لوتيو خويشت وميمون وتونيش لخوت بكين خلقي وك دزدسك شيطان مكيش وتون شعر شمارة 47 تاينا ديار پیغمبری خوش بیست و چند یاری ریان بری لقا قر جاری پیویست که سوخت وشکلی بینن آگر کنوا کچشتی جملینن یارانی لچول گشار زاوتیان بیا ناجنی ناکوی تگیر بودیان او را بری چولو شاری رازانا او پیش روی شرزا و چزانا باو گفته گیان گشی نواتش یاران هر کاری گرکی حولو تکوشان هر یک سمان بچی براو شوینی چی پوش و پلاش گیر کوی بینی هش زور و کمی گران و هیچ کس نیهانی و بطال و خالیده پوشل که و کوک را بدست هاتو هر لای کمکی بقو کلامی بو کس نو پس نی درون و کمال ناز دست هاتوی کرده درس و پند خواست انسان که بسر سری تماشا که چی عیبی ها بی لچاوی هر ناکه تی فکری لکر دوائی در جوری کس نی چی اکوی وکاتو نی بوری او ساک لوائی که هر لچاو نایا توان کو بیتا و وک او تایا شعری شماره 49 بهاری 64 ایجن لدر بهارا بهاری 64 یخوا بگی بهاری او مرد مهجارا شعری شماره 50 رابردوی خود لبیر بی خاک هبو لتو نبو باسه نزور نکم هر هاتی هاتی هاتی حتا بوی تا آولم هر او برت لبیر بی لسبحان ربیا رنگ لچاوی دل بروی لمزوی لتم شعر شمار 51 خود هاو دن کلتک تی فکرا تانو پوی تنو عالم چه باسکن هاو دن کجیر خود لتکی خود و عالما زور ادعای کی گوریا ایاک نعبودت دل پر مبا بچنگزویلی لپرنما شعر شمار 52 سرکز مبا ایاک نعبودت لکویو بدو چنگ گل فرتو تپینی او دل بچکوله یانکم سرکز مبه بنازی تنو توزو پوزیتم سوزی نما و چنگزویلی نلو نلم شعر شماره 53 بو اترشینی یانکم ناوچاو بو اترشینی بو بسر خلکا حیبت انوینی سوائی کاسولکی چمو کاسی سر بو ورطانگای جرو جانور بهاری 64 شعر شماره 54 کامی کلی دل ارگیانی درون بشکو فیتوا بنی دل لگل نبس ریتوا ازانی گلی لذتی واهن فرخوشترن للذتی تن بواتی زانای درسی تیگیین لپلاو و گوشت خوشتر زانین خوزگم بواوا اگا بو منزل کام ناوینی وقتامی کلی دل شعری 55 اقلی گزیر گربزانین و دستلات و هات لبی حلفری بو سیران و پیار سبر و کاکشان کایو حلماتان بکی بگلاویج و مانگو خور اگر بسحر زوان و قلمت بکیشی تجر کیف گیان لرگت سر لجر پیت دانین نکهر ملتی تواوی بشر اگر بفیل و تلک و کلک نیلتون بکی لمل هزاران بد صلاتی نودار زانا تسلیمی فرمانت بن لبرام برت بخوینن سر ولی دلو میشکت هر بتنیا بو کیف و هوا و هوسی هر خود کار بکاتو بس خمت نبی دا نچلکی دلت بو هزاران دایکو باوکی نسکناه میرول نخوش و برسی به هاواری پول پول یخسیران لجیر شکنجو آزاری زور کر نلخو درچو نخو بجیر و خاون فام دانا بزانا لپاییزا جوجل اجمیرن لسر جز گن مپیون قل رشو چرمو لوقت بگارا اکویت در عقل اویا وقتی نخش خرمانت گوره بی خوشت پردان بی نکچاوی حسرت لخرمانی خلق بخی نسکو ناهمی دست اجنو پکر سر لبر عقل بدکا تحیوانی کی سر بریاگ بال قل کریاگ حتا تاوی تر لمنجلت خا او عقل عقل نیا گزیری گوجی هوا و هوسا تی حل دا لمالی یان بی کدر بهاری شسو چور شعر شمارش 56 نکی دلت بلرزی لدوینی و سوی اهل دنیا لدنیا بفکری چنگی خول ابینی و قدر دخیل نکی بو چنگی خول لبر خول بلرزی دلت یاسرت بیت خوار شعر شمار 57 کمال نو با ایمان و فامین و تقوای قدرت شتی تر لشون وانه قیمتی کمال نو جمال و گرو مال و زانین گلی سرسریوان نک بخلتی شعر شمار 58 شمالی بهاراوی شمالی بهاراوی هناسی اتونی سیش شمالی بهاراوی هناسی اتونی سیش لأم چول ازستان بردوا تاوتی نهنائی همولا بسریا خاکی مردو پجابو تو جمو جولی جینت خست و زیارتانی تن شعر شمار 59 وراوی خوت ورا پرید بم پوچیا لم چنینی الفاز گلی پرفایت را هرای گرو گالی منال را پر نخوایا بم وراوان لخو هم خوم و همیش خلکی خوالوی بی حال شعر شمار 60 هیوای سومایی کی خوایی ملوموری لناو هیلان خوتو اینکا شوقی شولی شمشواره خوايا خوت ببم پرشنگ سوما بقلبي خوم ام خلق هجارا شعر شمار شصويك افتخار محذر وجهتو خود افتخار محذر وجهتو امدهی ورنه چمن کجا و چنین بارگه کجا وهم از تخیل سعی خلق ناتوان سبحان وصف من فطر الارض والسماء شعر شمار شصدو کی وکی یکن نویجه بناوی کار اکری کی نیه بکار کی وکی یکن ادای وظیفه و دیار یار خوایا شنوی عبادت بانتر لأشتهای لاوی جمن بگردگی تاماز روی هجار شعر شمار شصوصی نبره تبالت لیت مبارک بی دزگاو مال ناو مال سفروخوان اتول چند سسی پال بلام بو شرط نبره تبالت خوشگزرانی و خواردن وک مالات شعر شمار شصوچوار کسم کسم قورخ و ترخان و مال و مزرای دل فداتم هناست تاو توی جیان پرژین اوی بو تکانی زیارتان نردتی یخوا بدنگت بکا امچول و چول گیان پرژین شعر شمار شصو پنج دو جور باور دو دسن باور یکی دینی یکی هر خول پیوی حاری او هر وک نما میکو امیش وک وشک چیوی او بخزمت بر اداو هر حل ادا تا خواب زانی گن لگانی ام بکی هر خوی ار نشک و نسیوی تا لزوربون به وسیله باوری دینی به انسان ری وفا و ری خوشویسی و راسی و پاکی اپیوی باوری مادی که کار که به وفایی و دلرقی و گر زیاده که تابو مرو نیلی مگر رنگی کنیوی او دمی هر کام با اخلاقی لوی نی خوی تیار بو او اکا انسان با انسانو امیش ایکات دیوی چوار پلی باور لقردابو تماشاک لحرلا کس لکس هاوری لهاوری درد چیجی سم اپیوی او نه ایران و عراق و روس و افغان و همولا وزعی وای دیوا با آمیجه پلی کیوی امیوی بو دلی پاراوی ایمانی حواله یاری غاره خوش جحری اجدها شیرین خوی عزیز نشیوی شعر شمار 66 ایمانی دل دل که ایمانی گیشته نو نمامه که سره هر بعرزا ریشه دا اکته سره هر حل اچه باوری پیوانه زور زور بی بچاوی آوی جین سس ابی پایو بنیچه کشکی در ناکاو چی شعر شمار 67 دلی ایمان پیگیو دلی گیانی لیمان پی بگا داری کی بردارا حتا کاری لگل کی دارو باغی تازه اروینه بشاقول و تراز کشکی خورنق ساز کلافاوی گره بومی کلی داشو نواری لیو نامینی شعر شمار 68 زانینی و بی ایمان هرچند زانین سرکوی ایمانی دینی گرنبی هر وک ابینی باری ظلم و زور و گر کرتر ابی بروانا بو پرتا پری دنیا ابینی خوینوار مایی کلولی و نگبتن بو خلکی دیلی کلوار شعر شمار شسونو گیان وریابا گیان وریابا وراوی خولشناس لیت نکا اقل و دلت بیتینو کاس وقت حیوانش بخات پیکنین هر اوندت پی هبی وادیت دین هر لخورا پوچ حتی بو ولاخ خشپی پوکان ایکا گوی قلاخ هر لدزگاگل اتم تا عنصران تا کسلولو گیاو خاون جیان سیری سیری دورو گورو جور بجور هی حساری بی حساو مانگو خور بو مروی خو بزانازان اری چون ناکا کاری خشکی بو کری وای باوی وسوس و داوی هوس قل اکات فل حساو در دیل دس نخلتی بقسی اوان ناحقن ام قسان کوننو ببایقن زور حکمی عقل و ویستی قلب و تن کون بونیان بونیا هر نو برن اولیات ناکون هرگیز لباو هر ونا ویستو خدو وکنانو آو نا لهرچه نادیاری بفرا لو لخوراوت نخورایی ترا اصلانی لم عالمی دا هرشتی هرچنه قدری برو بان تر بچه باو انازش بردی حسل کل ابی رو به دنیای تیگیینی اقل چه ارلالات انباس باش روشن نوی هر لخوت تی فکر تا بوت درکوی باش تماشاکا لسر تو تا کپات چی ابینی جسمی تنیا نک حیات یا لشانو بالو قولو دستی خود پس ابینی و مایچه نک ذاتو قوت قط و برچاوت لچاو یو زمان نایا دینو بیستنو هیزی بیان هر وهابو بانترو بانتر بچو تاولاتی ویستو حالو خلقو خو دی حتا آواتو بزانو هدف تا که علم و فام و وجدان و شرف تا اگیت عقل و ایمان چند هزار بونی جور جور هن همو هر نادیار گیان باوگش نادیار پی ابی چون و بیدیتن لبونیان تی اگی شوینوار شایتی بونیان ادا خوتو عالم شوینوار نین بو خدا باو نفام پال بمجهول او انه ما مری کلیاغ حقی هز پیکنی او نخوی پیشار زاو دانسقه بی هرشتی خوی پی نزانی پی نبی ابن راوندیش نخوشی خو پرس وای ازانی او نخوی ایزانی هز او حدیثان کباسی میکروبن او ایانی دای برتانو خسن تا قنینو که تنی جان لبر اجیه اویش نک یک چنه لو کسانه ناحق و حق لیک ادن دل بدردی سرسری بون توش اکن بون که گوه شلکن ببن یخسیر و رام بو قصه و فیلسوفه کی نفام بو مناری ای سهر وک وروهاس با سیوای و فیلسوفه خوانناس بمحلی تانا هنیسش خو پسن چی نبینن یا نزانن نفیکن هس کلم چشنه پرو پوچان آلی یعنی وینا کاکلداری پوچالی جیره گیان تو شرط آگای خود هبی بم قسانه آشکرات لی ون نبی خوا پنا من با تو لا من با لدست سرسری بونو نفامینو هوز شعر شمار حفته که مسلمان نبی تا ظلمی هبیتو تا نداری کو کزی گر بیدنو بی خمی مل انسانم رود خوش بیو دل لکل زمان پرهاوار او ساکه بخوت بلی مسلمان دیانم. شعر شمار 71 پوچل. ای پوچلا ادعای ایمانی چتا، او گشت گرفتار نو تو هولی خوتا، تا خلق خمین هبن بتنیا خودخوا، فی اهله مسرورنو دل بخفتا. شعر شمار 72 وقت دایکه. عزیزی برای حتا گرفتار هبه وقت دایکه بر رحم و جیر بر روله نخوشا. اخوا اخوی کایا اکا پی اکنه آوات یو هولی هر وشی روله کشا. شعر شمار 73 لوتم نهاتك. لخوا بزياد بي نعمتي باش بيان بلان، او نش بزانا زور ما بسان ناين بيان. وقتامي حالو بالي مروي خاوني دلي، يا هي بزي منالي لكوش دايك مهربان، يا داخي دايكو بابي رحمين دستنك بو جرگی ما تی تامی خوشی یاشتی کی جوان. داخی کنیش که آزه و دل پاک و پر امید بیبش لبونی گوره حوراز و ریگزان. یا آفرتی دلی به هزار امید و داو ببیبزی کی جیان کر لجن بجان. یا هی منال بیبش ناز دلی علی بو چی امن وهامو منالانی تر وهان. یا دو دلی بجانو بدل کوک و دیل یک خلکش حلی روالتی وکباسی شوشوان. یا وک لپاری سفری بی رحم دولمن حالی پشیلی کی به هیوای دو ریزنان. دردی ولاخه باری لپای خستو و کچی مالداری بی بزو بتما لی اویرتان. یا وقت دلی بچوکی خفت باری کورپی مات لمال دول منانو مناریوان. پیره بشوق و ناز و منداری پی گیاند لای سپلگل اویست و سکو نجی کوان. یا حالی دیلی چال رشه کی ولاتی خلق بی بش لدنگی رنگی لیاری لنشتمان. شاگردی توش و تو روسای کسی نیا جاری بلی بری وکو انسان بلال جیان. یا وک کتو جری کو فرتی ملیچکی یعنی بزانا خوشتم اوی هاول فی جیان. حالی کسی لوانه آگا و تی آگا بیره و شوینی حلمت و باسی دسو زمان. حالی اوی ازانه اوندی کتی اگا وک یک تروسکی لحسارو لآسمان. ای خوا دل خلات که بخومو عزیز گلم تی بگاتو کل بداتو لمردو بخاتکان. شعر شمار 74 نوکاو. کاکه جارگیان کاته که اتوت نوکاو پیم سیر بو ناوی فیر ناوی بشر عیبی خوی او نناوی نه ایسه تی اگم نوکاو یانه چی. شعر شمار 75 دگانت تیج مکا. او دلت وا وقت بو دنیا داری آخری دنیا دری تیری حلول. واد دانت تیج مکه بو خول و خاک سور که سوزی خود اوی تخاک و خول. شعر شمار 76 کام خود. خود دوانی خودی که کیفت بی مرگ ججنی لدائک بونی او. خودی تر خویری خود خالی کدو روژو هرای او ریتو. جا خودو غیرتت کبو خودی پوچ خودی آزاد لقر نبستیتو. شعر شمار حفت و حفت چون بخوی مگر تو دجمنی خوت و خراچی برجنی تزگت تا ورگتشی لدردی تیریم رو گر نزانی سوی یانت مزوتامی اچشی لون بو سلامتی پیویست زورتر مخو هرچن اوندی بالمیشی مسلمان برل برسیبونی ناخوا لخواردن برل تیری دست اکیشی اگر وقت پیش روان من بی خوراک من لزور دردان یکیک من نای پیشی شعر شماره 78 کام نو کری کام نختار بفکری خوت و خلکیش بکسم چن هر ملو موشی زک وکو مشکو کتک سو دوی دلی خود بکو لخو معلوم که سک نوکری تویا یا اتوی نوکری سک شعر شماره 79 ایمانی دل ایمانی دلا کتام اداتو گرو گر ایمانی بچرتو گز هرای و مجوتم بو اول بزی گل هزار تاو اشنه حف دول و کناو ریویا هر گیچلا ام.